Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, değerli dostlar. Mümin olmadıkça, kelime-i tevhid ehli olmadıkça bir insanın Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Buna bu şekilde iman ediyoruz. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir bütündür. Tanrı çok güzel işler yapıyor. Tanrı'dan başkası bu gökleri böyle ayakta tutamaz gibi cümleler kelime-i tevhid değildir. Ben de Japonların filan aleti çok güzel deyince Japon mu oluyorum? Almanlar filan nesneyi çok güzel yapmışlar dediğimde Türk pasaportunu bırakıp Alman mı olmuş oldum? Almanların filan işini beğendim. O kadar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, Tanrı gökleri güzel yaratmış, Tanrı okyanusu büyük yaratmış demek değildir. O kelime-i tevhid içini doldurmaz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, Allah'tan başka önünde eğilebileceğim hiçbir güç yoktur, yalnız Allah vardır demektir. Ve onun son peygamberi Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatü vesselam onun tek peygamberidir diyeceksin, dediğinin peşinden gideceksin. Diyeceksin, dediğinin peşinden gideceksin. Kelime-i tevhid budur. Kardeşler, bir gerçeği maalesef hatırlamamız gerekiyor. En büyük gavur kimdir? Böyle halkça bir soru sorsam, kesin gavur olduğuna bu çağda yaşayan hiç kimse için hüküm verilmez. Son nefesini vermeyen birisi hala iman etme ihtimali taşıyordur. En büyük gavur, zalim, despot, tağut kimi biliyorsanız, onun son nefesi verilmiş mi? Hayır. İman etme imkanı hala var mı? Var. O zaman onun için en büyük gavur hükmünü hala veremiyoruz. Şu anda gavur diyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında yaşamış Kur'an'ın küfrün ağaları, küfrün patronları dediği adamlar var. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler var. Ebu Lehebler Kur'an'la sabit. Neleri sabit? Kafir oldukları. Tebbet yeda Ebi Lehebin ve teb. Eli kurusun. İki eli kurusun. Kurudu da zaten. Ebu Leheb'in gavur olduğu belli. Onun gibileri var. Ebu Cehiller var, Übey ibn Halef'ler var. Var. Sayılamayacak kadar kafirler var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Bedir'de ölümlerine şahit olduğu 70'ten fazla azılı kafir var. Çukura atılmışlar. Şimdi bakınız, çok dikkatli istirham ediyorum, dinleyiniz. Kur'an, Kur'an'ımız, kitabımız şu azılı azgın kudurmuş kafirlerden söz ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşısına çıkıp onu öldürmek için, onun davasını susturmak için canını malını ortaya koyan, bu uğurda her şeyini feda eden azgın kafirlerden söz ederken Kur'an, Mekkeli müşriklerden, o peygamber düşmanlarından, o Bilal-i Habeşi'ye işkence edenlerden, o Yasir'i şehit edenlerden filan, onlardan söz ederken Kur'an, böyle azgınlıklarını, gavurluklarını anlattıktan sonra buyuruyor ki, وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ. Şu azgın gavurlara, yahu bu gökleri kim yarattı? Be gavur, deseniz, cümleye dikkat ediniz, Kur'an diyor ki, muhakkak Allah diyecekler diyor. Kim diyecek gökleri Allah'ın yarattığını? Ebu Cehil. Hani gavurdu bu? Hani küfrün ağasıydı? Hani bu adam Bilal'e işkence etmişti? Hani peygamberi taşlayan adam buydu? Leyekulunnallah. Allah derler. E seni kim yarattı? Allah. Allah. Bu da Kur'an'dan öğreniyoruz. Peki وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ. Tamam, gökleri Allah yarattı, seni de Allah yarattı. Kim kabul ediyor bunu? Ebu Leheb, şu peygamber düşmanı, şu putperest, Lat Uzza'nın kulu kölesi, şu cehennem kütüğü. Peki وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ. Bu göklerden yağmur yağıyor, insanlar ölüyorlar, diriliyorlar, olaylar oluyor, dereler akıyor, nehirler akıyor. Bütün bu işleri kim organize ediyor sorusuna ne cevap verirler? Allah. Feseyekulun Allah. Hemen Allah diyeceklerdir diyor. Halis mulis mümin mi bu adam şimdi? Yahu gökleri kim yarattı diyorsun? Allah diyor. Seni Allah. Kim öldürüyor, kim diriltiyor, kim rızık veriyor? Allah. Allah. E bu ne? Kafir. E Allah diyor desin. Allah diyor, la ilahe illallah demiyor. Allah diyor, Allah var, ona itirazı yok. Öldürecek, diriltecek. Mesela Ebu Cehil'in Müddessir suresinde görüyoruz, Kur'an'dan yine öğreniyoruz, Ebu Cehil cehenneme inanıyor. Allah beni yakmaz diyor, ben soylu bir ailenin çocuğuyum diyor. Bu kadar kalabalık çoluk çocuk besledim, beni Allah yakmaz diyor. Diyor ki, ya şu Muhammed, Allah seni yakacak diyor. Gerçekten yakarsa, bu kalabalık çoluk çocuğum beni kurtarır orada zaten diyor. Torpile, belediyedeki gücüne inanıyor. Şehir belediyesinde o, mecliste, şehir meclisinde, kalabalık beni kurtarır diyor. Allah'a inanıyor. La ilahe illallah'a inanmıyor. Bunun için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benim dediğim gibi evleneceksiniz deyince, olmaz, evimize karışmayacaksın dedi. Faiz almayacaksınız deyince, ona karışmayacaksın Muhammed, öyle olmaz, huzurumuzu bozuyorsun dediler. Allah dediler, la ilahe illallah demediler. Fark burada. Allah demek de insanı mümin yapmıyor, kafirlikten çıkarmıyor. Bunun için bu asırda birisinin çıkıp Tanrı bu dünyayı çok güzel yaratmış demesinin hiçbir değeri yok. Çirkin yarattı dese de bir değeri yoktu. Güzel yarattı dediği için de bir değeri yok. La ilahe illallah, kayıtsız, şartsız Allah'a teslim olmanın adıdır. Ebu Cehil Allah dedi, la ilahe illallah demediği için sıkıntı içinde kaldı. Kafir olarak öldü gitti. La ilahe illallah ne demek peki? Allahu Teala'nın dışında bir güce boyun eğmemek demek. Bu güç bir devlet gücü olmasından önce nefis gücüdür. Nefis gücüne boyun eğmemek iman etmektir. Herkes gibi sen de bir dilekçe doldurup faiz alabileceğin halde, faiz verme imkanın olduğu halde, Allah haram ettiği için ona bulaşmazsan, Allah'tan sonra la ilahe illallah demiş olursun. zinaya açılan bütün yollar senin önünde de açık olduğu halde Allah'tan korkup uzak durursan sen la ilahe illallah demiş olursun. Kumara açılan bütün yollar senin önünde de açık. Nihayetinde küçük bir harçlık vererek bir bilet alıyorsun. Büyük bir ikramiyenin sana çıkma ihtimali var. Ama ebedi uzak duruyorsun. Allah'tan korktuğun için. Alkol ihtimali bulunduğu için 3 gün aç kalmaya razı oluyorsun. Ağzına bir lokma şüpheli şey koymuyorsun. La ilahe illallah budur. Değil diploma. Değil diploma. Can söz konusu olsa dahi başını açmıyorsun, kulağını açmıyorsun, dirseğini göstermiyorsun. İşte iman bu. İçi doldurulmuş iman budur. Bunu yapamadıktan sonra kardeşler, büyük bir sıkıntının içerisine giriyoruz biz. Tipimiz Müslüman tipi. Hem evliya Müslüman, normal Müslüman da değil. Evliya Müslüman. Hac, umre istediğin zaman yapıyor. Abdullah İbni Mübarek, tabiinden, büyük şahsiyetlerden, 80 seneye yakın zaman yaşamış, Mekke doğumlu. Bir defa hac yapmış. Tek bir defa hac yapmış. Ya niye gitmiyorsun, hac yapmıyorsun sorusuna kızmış bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dedesi İbrahim aleyhisselamın şehri Mekke'de doğdu. Oradan hicret edildi. Sonra orayı fethetti ama bir defa hac yaptı, bir defa umre yaptı. Siz şu Medine'yi bir hafta idare edin, ben dedemin toprağı Mekke'yi bir göreyim geleyim bile diyemedi. Şimdi umre, hac, hatta ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Recep ayını, Şaban ayını sürekli oruç tutmadığı halde, şimdi elhamdülillah 3 ay ard arda ihtiyarların bile oruç tutacağı kadar evliya olduk, takva olduk. Ashab-ı kiramdan daha ileri şeylere gittik. Lakin dış görünüşü haza Müslüman, bu bulunmaz bir nimet. Fakat düğüne kadar, düğün günü, hayatta bir defa çocuk düğün yapıyor diyor, o orada gevşetiyor. Taksiti hafif sıkışma ihtimali göstermesin önümüzdeki ay bankaya. Hacı ne oldu? Hani hac hikayeleri anlatıyordun sen? Hani Medine'de ayakta zor duruyordun heyecandan sen? Hani Resulullah'ı görür gibiydin kabrinin başında? 2 gün oldu bu hikayeleri anlattın senin. Ne oldu hacı? Ne oldu? Hani sen İmam Hatip mezunuydun? Alkol satan bu markette niye çalışıyorsun? Hani sen hafızlık yapmıştın? Senin çocuğun niye Kur'an okumuyor? Yok. Dışı seni yakıyor, içi başkasını yakıyor. Bir dindarlık iddiamız var. Yok değil. Sakal, bıyık, her şey dindar kokuyor. İçini doldurmaya gelince sıkıntımız var kardeşler. Bu sıkıntımız nereden kaynaklanıyor? Önce küçük bir itirafta bulunmak istiyorum. Bu sözlerim tenkit sözleri değil, nefis muhasebesi sözleri. Tamamı benim için de geçerli şeyleri konuşuyorum. Benim için, ailem için, çevrem için, herkes için geçerli şeyleri söylüyorum. Şimdi beni dinleyenlere siz böylesiniz demek istemiyorum. Hep böyle olduk diyorum. Böyle değiliz de dinimiz niye sürünüyor? Niye evlerimizde huzurumuz yok? Niye ölümden ibret almıyoruz? Niye namazda cep telefonumuz çalıyor bizim? Müslümanın cep telefonu çalar mı namazda? Sen cuma namazı kılıyorsun, bunu ailen biliyor, ortakların biliyor. Seni cuma namazı saatinde nasıl ararlar? Sen dönüp de siz Müslüman değil misiniz? Cuma ezanı okunduktan sonra beni nasıl aradınız? Niye diyemiyorsun? İçi başka türlü. Hepimizin derdinden söz ediyorum. Hepimizin aynı sıkıntısı var. Bir en yakınımızı, abimizi, bizden 20 yaş küçük insanları mezara koyuyoruz. Ancak onu gömerken 5 dakikalığına cep telefonunu dahi kapatamıyoruz, iş görüşmesi yapıyoruz. Ha ha ha, şimdi kapatıyoruz cenazeyi, ben yetişeceğim, siz bekleyin beni diyor. 10 kürek atılacak, ona sabredemiyoruz. Bu neyi gösteriyor? Dünya tam bir hükümranlığı altına almış bizi. Buradaki sıkıntımız kardeşler, iman sıkıntısı değil elhamdülillah. Elhamdülillah, imandan değil. Çünkü imanla ilgili endişenin sözünü bile etmeyiz Allah'ın izniyle. Herhangi birimizin imanın temellerine ait olan Allah'a iman konusunda tereddüdü yoktur elhamdülillah. Meleklere iman konusunda tereddüdümüz var mı? Peygamberlere iman konusunda tereddüdümüz var mı? Kitaplara iman konusunda elhamdülillah yok. Hamdolsun. Ben kendime bakıyorum. Çevreme bakıyorum. Yani Ebubekir Sıddık radıyallahu anh nasıl inanıyorsa elhamdülillah, görünürde biz aynı şeye inanıyoruz. Daha fazla daha az değil. Bize ne geldiyse Allah'tan iman esası olarak ona inanıyoruz. Burada bir sıkıntımız yok. Büyük oranda amel sıkıntımız da yok. Yani hacca gidemem ben diyen bir Müslüman da rastlamadım ben. Elhamdülillah. Yani hac için bir kota konmuş, kontenjan konmuş, neredeyse hac parası kadar rüşvet verilip hacca gidilecek hale gelinmiş. Demek ki ibadet sıkıntısı da yok. Elhamdülillah. Abdestli, abdestsiz, gusüllü, gusülsüz insanlar Ramazan orucu tutuyor. Bir sıkıntı yok. Kurban bayramında kurban da kesiliyor. Kur'an'a inanılmıyor desem, neuzübillah, en berbat insanlar bile babası ölünce onu kurtaracak tek şeyin Kur'an olduğuna inanıyorlar. Bunlar bile alıp babası için Kur'an okutuyor, okuyor, bir şeyler yapıyorlar. Namaza gelince, kılmıyorum namaz, var mı bir diyeceğiniz diyene rastlamadım. Ya şöyle iş var, böyle iş, üstüm kirli, altım kirli, bir şeyler diyor insanlar. Ama namazı inkar eden de yok ortada. Ben herhangi bir cami görmedim ki, cuma namazında yahu ileri gidin, sıkıştık, arkada yer kalmadı denmeyen bir cami görmedim. Camiler yetmiyor. Hamdolsun. İbadet sıkıntımız da yok. Evet, asıl yani bir sahabe düzeyinde değil veya aranan düzeyde değil maalesef. Ama yani burası İslam ülkesi mi ya? Dedirtecek düzeyde bir ibadet ihmali de yok ortada. Bu da bir gerçek. Hatta iftihar ettiğim, çok öz kendime ait, milletime, yaşadığım ülkeye ait gurur tablolarından biri olarak bir hatıramı size anlatayım. İlk defa Mekke Üniversitesi'ne gittiğimizde anfide oturuyoruz. Yabancı ülkeden olduğumu hocalardan biri anladı. Sen dedi İstanbullu musun dedi. Evet dedim. Dedi neresindensin İstanbul'un? Baktım Bayrampaşa'yı falan bilmiyor. İşte neresini biliyorsunuz dedim. Dedi Fatih'i, Süleymaniye'yi biliyorum. Fatih'e yakınım dedim. Döndü dedi ki gençler dedi ben 1960'ta İstanbul'u ziyaret ettim dedi. Bunun İstanbul'u dedi. Çok enteresan yahu dedi. O kadar cami var ki İstanbul'da her iki caminin arasına bir cami yapmışlar dedi. Adamda kalan hatıra bu. Yani iki caminin arasına bile bir cami yapılmış diyor. Bunu nereye örnek verdiniz dedim. Dedi Şehzadebaşı Camii'ne baktım dedi. Şehzadebaşı Camii ile Süleymaniye'nin arasında 20 tane küçük cami var dedi. Yani böyle bir dindar, camisiz, mahallesi olmayan bir insanların çocuklarıyız elhamdülillah. Hatta dikkat edin, gecekondu mahalleleri, şimdi çok yaygın değil, eskiden gecekondu mahalleleri vardı. Camlarında naylonlar var evlerin. Veyahut da eski inşaatlardan sökülmüş, işte cam gibi bir şeyler konmuş. Yani orada inek bağlasan inek orada kolera olur. Öyle bir evde yaşıyor insanlar. Camisine bakıyorsun, mini Sultanahmet. Bu adamlar bunu nereden yapmışlar? Evlerinin penceresini yapmamışlar, caminin ziynetini yapmış adamlar. Gidiyorsun, doğru dürüst cemaat yok o camide. Yani tıka basa dolu da değil. Sabah namazında iki kişi var veya yok. Ama camisiz mahallede oturmayalım diye evlerinden kısıp çocuklarının harçlıklarından kısıp cami yaptırmışlar. Demek ki içeride ne var? İman var. Namaza teslimiyet var. Yani bizim iman sıkıntımız yok. Elhamdülillah. Allah bu sağlam imanla ölmeyi hepimize nasip etsin. Yani öyle görüyoruz. Öyle görüyoruz. Allah'tan sebat istiyoruz. Garantisi yok kimsenin. Amelde de çok büyük oranda sıkıntımız yok. Elhamdülillah. Peki bizim sıkıntımız nereden kaynaklanıyor kardeşler? Burada bir noktayı tespit etmemiz gerekiyor. Bizim sıkıntımız mubah aşırılığında kaynaklanıyor. Standart dışı mubah kullanıyoruz. Bu ne biliyor musunuz? Şimdi doktora gidiyorsunuz, diyor ki size, vallahi diyor sen beyaz ekmek yeme diyor. Zaten selamun aleyküm doktor bey, beyaz ekmek. Oradan başlıyorlar. Herkesin ekmeğinde gözü var doktorların. Hele bir gidin görün. Ekmeğinde gözü var. Cebinde de var da hele ekmeğinde çok gözü var. Ne yiyeceğim doktor bey? Kepekli ekmek yiyebilirsiniz diyor. Çavdar da yiyebilirsiniz. Allah razı olsun. Gidiyor adam fırına, 7 tane kepekli ekmek, 3 tane de çavdar versene diyor. Bir oturuşta 7 ekmek yiyor. Akşam da çavdar yiyor. Şok halinde hastaneye kaldırılıyor. Doktor geliyor acile, geçmiş olsun. Senin yüzünden oldu doktor bey diyor. Niye? Kepekli ye dedin diyor. Kardeşim, senin midene baskülle bastırsak 3 tane ekmek alırdı. Ama sen 7 ekmek yemişsin bir oturuşta, nefes alamıyorsun. Sen dedin ya kepekli ekmek ye. Kepekli serbest dedin. Kepekli ekmek serbest dedi de patla demedi. Sana yine bir insan yiyeceği kadar bir ekmek ye dedi. Sen 100 gram beyaz ekmek yiyecektin, 100 gram kepekli ye dedi sana adam. Şimdi Allah Teala buyurdu ki, kullarım uykunuza karışmıyorum, uyuyun serbestsiniz. 10 saat uyu demedi ki. Sabah namazına niye kalkmadın? Uyuyordum. Niye? Allah uykuyu serbest etti. Namaz saati uyu demedi ki sana. Su serbest. Allah mubah etmiş. Su iç, ne içersen iç. Meyve suyu iç. Allah Teala meyve suyunu helal etti. Bunun üstünde ama şu kadarı alkoldür diyor. Allah meyve suyunu helal etti. Bu meyve suyu değil ki. Meyve suyu ama içinde başkası var. Mubah abartısı batırdı bizi. Batırdı. Şimdi Allah Teala ne buyuruyor? Çoluk çocuğunuzu ihmal etmeyin diyor. Çoluk çocuğu ihmal etmeyin demek, çocuğu sabah namazına kaldırmayın demek mi? Bir anne bir baba çocuğuna ne kadar merhamet ederse o kadar sevap kazanıyor mu? Kazanıyor. Bu mubah mı? Mubah. Allah buyuruyor mu herkesin 7 tane çocuğu olacak? Çocuğu olmayan cehenneme girecek? Yok. Mubah bir konu bu. İster çocuğun olur, ister olmaz. Yani 3 tane, 5 tane Allah verir. Sen büyütürsün. Ama sabah namazı vakti bu çocuğu niye kaldırmıyorsun? Çocuğa Peygamber Aleyhisselam Efendimiz merhamet edin dedi. O da Hazreti Hüseyin'i çok severmiş. Benziyor mu bu birbirine? Mübahı ne yapıyorsun sen? Yani sana doktor 100 gram kepekli ekmek ye dedi. Sen bir at kadar kepekli ekmek yedin. Senin miden at midesi değil ki. Mubahlardaki abartı helak etti bizi. Faize de bu sürüklüyor. Faize de mubah götürüyor. Nasıl götürüyor? Kimse herhalde ömrünün sonuna kadar 120 ay taksit ödemeye razı olur mu? Enayi insanlar kardeşim. Ölüyorsun, oğluna kalıyor. Oğlun da bitmiyor, torununa kalıyor. Böyle borç olur mu ya? 120 ay, 120 saat kimsenin garantisi yok. 120 ay borca imza atan da akıl var mı Allah aşkına ya? 120 ay ya. Gelirin ne senin? Gelirin ne? Kaç kişi çalışıyorsun? Ya seni altın olarak tartsalar ödemezsin sen bunu. Nasıl oluyor? Şimdi Müslümanın düzgün bir evi olacak. Güzel. Şöyle misafirle oturacak bir oda olacak. Güzel. Oda hak. E şöyle insan, çocukların banyosu ayrı olacak. Öyle bir evde. O da güzel. Güzel. Bu güzelleri topla topla topla 300 metrekare ev çıktı. İyi de, iyi de. Sen bir güzelliği daha niye unuttun? Peygamber aleyhisselam efendimiz sabah namazında işe başlayın demişti. Sen 9.30'da başlıyorsun. 3 saat fazla mesai yapsan öyle bir ev alırdın 5 senedir. Çalışmaya gelince hiç peygamber tavsiyesi uyduğun yok. Ama geniş ev dedi peygamber, o çok hoşuna gitti senin. Ne yapıyorsun? O olsun, misafir. Annem babam İstanbul'a gelecek. Mübarek annesi 8 ay onunla kalıyor sanki. Kadıncağız bir gün öğlen de geliyor, ikindi de gidiyor. İşte kaynanamlar gelir, annemler gelir, ev geniş olsun. Sen hiç kaynananla bir evde oturduğun vaki mi şimdiye kadar da kaynanan için daire tutuyorsun? Ne yapıyor kardeşler nefis? Bakıyor ki 30 senedir, 40 senedir sana bir kuruş haram yediremedi. Haramdan kapı açamıyor sana. Bir güzelliği sunuyor sana. O güzelliği, aa bu hakikaten doğru. Doğru. Geniş ev. İnsan şöyle çoluk çocuk cemaatle namaz kılmalı evde. Ya bizim ev daracık, cemaat oluyorsun. Çocuklar arkada saf tutamıyor. Ha ne kadar güzel bir duygu. Geniş bir ev alıyor. Hayatta hiç cemaat gene yok. Sen cemaatle kılacaktın. Merdiven boşluğunda bile kılardın sen kılacak olsaydın. Ama ne yapıyor şeytan? Bakıyor ki haramla seni tuzağa çekemiyor. Sen haramı yutmuyorsun. Alkole yanaşmıyorsun. Fuhşa yanaşmıyorsun. Kumara yanaşmıyorsun. Çıplaklığa yanaşmıyorsun. Gıybete yanaşmıyorsun. Ne yapıyor? Buna da itirazın mı var? Allah'ın mübah ettiği şey kardeşim. Mübah ne demek? Günah değil demek. Serbestsin. Caiz. Helal demek. İşte kepekli ekmek hikayesi bu. Ne oluyor bu sefer? %100 helal olan, Allah'ın bize buyurun kulum afiyet şeker olsun size dediği şey başımızın derdi oluyor. Bunun için kardeşler bizim sıkıntımız, dindarlıktaki sıkıntımız mübah abartısıdır. Evet, evimizde mobilyamız olsun. Evet, çoluk çocuğumuz güzel şeyler yesin. Evet, evet. Hiçbirine itiraz yok. Kul men harrama zinetallahi leti ahrecel ibadi vettayyibat. Şu güzellikleri Allah mümin kulları için yarattı. Bir tek çiçek bile kafirin hakkı değildir bu dünyada. Karların altından çıkan küçücük bir kardelen bile müminin görüp mutlu olması içindir. Bu mümin içindir. Lakin o çiçeği görüp sen ne büyüksün Allah'ım deyip secdeye kapansın diye, akşam Kur'an okusun, Rabbine hamd etsin diye, isyan etsin diye değil. Biz mubahlarda sistem arızası ürettik arkadaşlar. Allah'ın bize helal ettiği, serbestsiniz kullarım dediği şeyi sınırsız kullandık. Şimdi bir örnek vereceğim. Bu sınırımı nasıl tarif ediyorum iyi anlaşılsın diye. Tabi siz benim malzemelerimi görmediniz. Şimdi bakınız arkadaşlar. Şu nedir desem kadınlara sorun diyeceksiniz. Niye gülüyorsunuz? Lahana değil. Herkes Karadenizli değil burada. Bu lahana değil. Şimdi bakın arkadaşlar, bu karnabahar denen bitki. Bunu ne kadar güzel yaratmış Allah. Böyle açıyorsun. Boşuna değil ha bu yapraklar. Böyle. Bunları Allah yaratmış. İçindekine zarar gelmesin diye. Böyle sanki içinde altın var. Böyle. Kabuğu kendinden ağır. Yani şimdi böyle yaparsan hep ev kirlenir, sana kimse soydurmaz bunu diyorlar ama ben evde soymuyorum böyle. Yani. Bu bölümünü inek için yaratmış Allah. Veya koyun için, neyse. Şimdi bakın arkadaşlar. Eskiden vapurlarda böyle soyarlardı bir şeyler. İşte bakın ne göstereceğim size. Mubah bir iş bu. Soyduğuma bakmayın. Bu mubahtır. Yani benim burada soymam bunu mubah. Ne farz ne vacip. Mubah. Soyuyorum. Bıçak getirmeyi unuttum. Herhalde bu bıçaksız Zor olacak. İnşallah da içinden bir şey çıkar. Şimdi. Lan bu kadar bıçak taşıyan bir cemaat ne arıyor burada? Estağfurullah. Ben tutmuş olmayayım, sonra başım belaya girer, alın. Şimdi kardeşler şu hale bakınız. Şu Allah'ın büyüklüğünü seyredin. Bu zamanında bunun tohumunu gördünüz mü hiç? Susamdan küçük. Gözle zor görüyor. Ben göremem mesela. Böyle gözü çok iyi olan bir genç görebilir. Ondan yarattığı şeylere bakın Allah-u Teala'nın. Kim bilir şimdi melekler bunu niye incittin diye bana kızıyorlardır. Ya boş, bu kadar idare edin işte. Salata yapmayacağız ya. Arkadaşlar o gördüğünüz koca şeyden bu çıktı. Karnabahar denen şey. Şunun güzelliğini, yani bozulmayacağını bilsem masamda şöyle tutasım geliyor da Subhanallah demek için. Şu güzelliği yaratan Allah'a bak. Bunun yanı başında kapkara turşu turbu yaratıyor. Aynı toprak, aynı su, aynı güneş. Şimdi bunu Allah bana verdi. Kulum afiyet olsun ye dedi. Bunu çocuklar hiç sevmiyor biliyor musunuz? Onlar sevmeyince de anladım ki çok şifa bir şeydir bu. İlla üstüne böyle lopsi lipsi bir şey yazacaksın gavurca, o zaman yiyecekler. Üstüne de yazı yazılmıyor, düz bir şey değil. Çocukların sevmediği böyle, ha ondan mı var bugün, kapuska mı var diyorsa insanlar bir şey, anlayın şifadır o. Onu yiyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu ne kadar güzel. Ama böyle yenmiyor. Bunu yemek yapman lazım. Bu yemeği nasıl yapacaksın? Kazana atıyorsun. Yağını, tuzunu vesairesini koyuyorsun. Mis gibi yeniyor. Bu mubahtır. Ama sen bunu yemek yaparken bu yağla pişirirsen ne olur? Ne var bu yağda? Ben şimdi bunu örneklendirirken sordum, bu nasıl pişirilir öğrendim, ona göre şimdi aşçılık numarası yapacağım ya burada. Ya arkadaşlar bakın, LPG'li araçlar için Shell Super Plus 20 watt 50 bilmem ne için motor yağı diyor. Ne var ya? Yağ değil mi? Yağ karnabahar. Olmaz mı böyle? Peki haram karışmış parayla haç nasıl oluyor? He? Kredi alıyorsun bankadan bin bir hileyle, onunla evlat düğün yapıyorsun. Sonra nasıl mücahit bekliyorsun o aileden? He? 3 aydır imzaladığın senedi ödemedin sen. Adama telefon bile etmiyorsun. Telefonlarına da çıkmıyorsun. O evde de sabah namazı kılıyorsun. Çocuklarına da elhamdülillah, çocuklar bir kuruş size haram yedirmedim diyorsun. İnanıyor mu melekler buna? Arkadaşlar şu LPG'li araçlar için üretilmiş. Bunu da Allah üretmiş insan için. Birleştikleri yerden ölüm çıkar sadece. Bununla bunu birleştirirsen, arabaya koyarsan araban yanar, midene koyarsan sen yanarsın. Çünkü bunu yapan makine için yapmış. Bunu da yapan kulu için yapmış. Bir araya gelmeleri mümkün değil. Mubah ne demek arkadaşlar? Allah'ın tertemiz kulu için serbest bıraktığı şey demek. Caiz mi bu? Caiz. Ne kadarı caiz? Uyku gibi. Uyku caiz mi caiz? Mubah mı mubah? Helal mı helal? Ne zaman? Yatsıyla sabah namazı arasında. Sabah namazı kaynarsa haram. Bu yağla pişecek. Ama motor yağıyla değil. Nebati bir yağla pişecek. Ya da hayvansal bir yağla pişecek. Yoksa bu yenmez. Mide öldürür. İnsan öldürür. Hatta ve hatta arkadaşlar, dizel bir arabaya yanlışlıkla benzin koyuyorsun, Allah razı olsun benzini daha kolay yaktım demiyor motor. Orada stop edip kalıyor. E daha pahalı, daha kaliteli bir şey koyduk motor abi, teşekkür etsene diyemiyorsun. Bu benim değil diyor, beğenmiyor. Motor bile insan yapısı olduğu halde basit bir 4 tane vida, 2 tane de çelik parçası, o bile yağ seçiyor arkadaşlar. Şu yağ olur, bu yağ olmaz diyor. Bir gram az koyuyorsun, bir gram çok koyuyorsun, patlıyor. İnsanoğlu mubahları sınırsız kullanır da ondan iyi kul olur mu? Burada bir hakikati çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cümlemi tekrar kuruyorum. Şunu alın şuradan ya. Elimde değdi buna, ver sahibine ver. Bıçakçı hoca diye adım çıkacak. Arkadaşlar, biz tuzağı şeytandan bekliyoruz. Doğru. Tuzağı nefisten bekliyoruz. O da doğru. Ama şeytanın ve nefsin tuzağını içki şişelerinin içinden bekliyorsak yanlış. Şeytan aptal değil. Kimseye alkolle süreç başlatmaz. Hayatında kimsenin kuruşuna el tutmamış birisine git bugün banka soy demez. Ona önce arkadaşının kalem tıraşını aldırır. Eğer kalem tıraşta başarılı olursa kalemi de aldırır. Onda da başarılı olursa defterini kaynattırır. O defter, kalem tıraş derken sonunda bankada soyar. Uzmanlık meselesi. Bir günde uzman olmuyor kimse. Şeytanın tuzağını helal olan şeylerde arıyor olmamız lazım bizim. Şeytanın tuzağı mubahlarla çok daha kolay geliyor. Sizin binanıza kalın gözlükleri olan, elleri eldivenli, yüzü maskeli biri girse, apartmanda dolaşıyor, kapı numaralarına falan bakıyor. Hemen polisi aramaz mısınız zaten bizim binada şüpheli biri var diye? Zaten o adam şüphe uyandırıyor. Ama biri de geliyor, modern, kravatlı, güzel dizgi. İyi günler beyefendi, iyi günler. Biz filancadan geldik, saatleri inceliyoruz filan diyor. Aman bizimkine dokunmasın diye hoş geldiniz beyefendi bile dersin. Halbuki adam yine akşam açacağı kapının şifrelerini öğreniyordur. Şeytan kimseye maskeli haliyle gelmiyor. Şöyle bir afiyet olsun diye diyor. En ağır hastaya doktorun en ölümcül dediği yiyeceği bile bir lokma tat diye veriyor zaten. Bir lokma yapıyor, ölmedim diyor. Doktor bu kadarına zarar etmez demişti zaten. 2, 3, bir lokma zarar etmiyor ama 30 lokmanın bir kazan ettiğini anlamıyor. Bunun için kardeşler, bizim artık iyi Müslümanlık, içini dolduracağımız bir Müslümanlık hasretimiz varsa, ki var elhamdülillah, yoksa bu saatte burada siz niye bulunasınız ki? Daha iyi Müslümanlık, Allah'ın rızasına daha yakın olacağımız bir hayat istiyoruz. Elhamdülillah. Bu hasret içimizde var. Fakat bizi mesela ne diyoruz? Yahu kuşatıldık. Kafirler hep kuşattı bizi. İşte cinsiyet hastalıklarından alkole, fuhuşa, kumara vesaireye kadar her şey mahallemizi kuşattı. Doğru, doğru. Ama camiye giderken camiden önce köşedeki meyhaneye takılıp namaza gitmeyeni gördünüz mü hiç arkadaşlar? Adam evden cami diye çıktı. O arada da meyhaneye 5 dakika uğradı ve namazı kaçırdı. Duydunuz mu böyle bir sahne? Böyle bir şey olmaz. Ama camiye giderken dükkandaki arkadaşa bir selam verdiği için yüzlerce namaz kaçıran insan vardır. Neden? Selam vermek sünnet üstelik. Ama ezan okunduktan sonra değil. Ezan okundu mu cenaze kılmak bile yok. Doğru camiye. Ne yapıyorsun? Bir mubahı, helal olan, hatta sünnet olan bir işi büyük bir yatırımın engeline kullanmış oluyor şeytan, fark edemiyorsun bunu. Çocuğun bilgisayar istiyor. İster tabi. Haram değil, günah değil. Ama 2 sene sonra o çocuğu sen yok görürken evde, helal olan, mübah olan bir şeyle başladığını bu sürecin anlıyorsun. Şöyle arkadaşlarla bir oynayalım diyor çocuk. Dünyadaki en güzel haklarından birisi çocuğun. Elbette oynayacak. Elbette oynayacak. Hazreti Fatıma annemiz, Hazreti Hasan'la Hüseyin kapının önünde, evin kapısının önünde toprağı karıştırıyorlar. Toz duman olmuşlar. Toz duman olmuşlar. Evin içi de batmış. Yeni mobilyaları da bütün Fatıma annemizin muhakkak bozulmuştur. Bundan sonra klimalar da herhalde o gün çalışmıyordu. Toz dolmuş içerisi. O arada azarlıyor Hazreti Hasan'ı. Burayı niye toz tuttunuz? İşte ne diyorsa onu Allah bilir. Efendimiz Aleyhisselam da bu sesi duymuş. Kızım demiş. Şu toprakla oynuyor ya, çocuğun baharı da budur demiş. Rahat et, rahat bırakın çocuğu buyurmuş. Yani toz, toprak, oynasın çocuk. Çocuk ondan zevk alıyor. Toprak bu. Deterjan değil ya. Sen akşama kadar deterjanların içinde duruyorsun, bir şey olmuyor da. Çocuğa toprak ne yapacak? Şimdi doğru, çocuk oyun istiyor. Oynasın. Sen baba olarak niye bu oyun gitgide nereye doğru açılıyor bunu izlemiyorsun? Çocuk 4 tane kağıt getiriyor. Yuvarlak şeyler. Üst üste onları koyuyor, yan yana koyuyor. Onların her biri bir arsa ediyor onun gözünde. Çocuğun böyle yuvarlak, üstünde böyle eğri büğrü hayvan resimleri, bilmem ne. Onların güzel isimleri var. Bazen onlar 100 tane oluyor, seri numaralarını biliyor çocuk. Evinin telefonunu bilmez. O elindeki kağıt parçalarının seri numarası, hangi resmin üstünde hangi çizgi var, hepsini biliyor. Çocuğun hakkı bu. Helal olsun, oynasın. Lakin bunun 20 sene sonra kumarhane eğitimi olduğunu senin anlıyor olman lazım. Kumara doğru kayacağı an o kağıtları kaybetmen gerekiyor. Direkt alırsan elinden, evde çok şeyin kırılmasına neden olursun. Gece o uyurken 3 tane 5 tane çaktırmadan kaybedersin, unutur onları. Belki bir havasını alması için 3 gün 5 gün müsaade edersin, ama izlemen lazım. O çocuk kumara onlarla alışıyor. Bir yumurtayı izinsiz aldığı zaman komşunun bahçesinden, 2 ay sonra tavuk alacağından emin olman lazım. Yumurtaya karşı büyük bir operasyon yapman gerekiyor senin. Kurallarına ve nezaketine uygun olarak şüphesiz. Biz kardeşler şeytanın hilelerini alkol şişesi içerisinde bekleyerek aldanıyoruz. İmansızlığı haykırarak Allah'ın kurallarını çiğneteceğini zannediyoruz. Biraz önce söze başlarken nasıl başladım? Ebu Cehil bile Allah yoktur demedi. Emin olunuz, Kur'an'ın anlatımından istifade ederek söylüyorum. Ebu Cehil'e yarın yağmur yağacak dedirtemezdiniz. Allah bilir ne zaman yağacağını derdi. Yarın yağmur yağacak dedirtemezsiniz Ebu Cehil. Onu Allah bilir, ben ne karışırım diyecekti. Şimdi hepimiz meteoroloji uzmanıyız zaten. Bir kere yarın inşallah yağacak diyen yok. Yarın saat 8'de yağacakmış diyor. Herkes uzman. Herkes yetki belgesine haiz. İman. İman sadece Allah vardır demekten ibaret değil. Onun içini doldurma sorunu var. Bu sorun yoktur. Allah yoktur. Haram anlamam ben haşa demekle başlamıyor arkadaşlar. Böyle bir süreç başlamaz zaten. Hatta ve hatta Kur'an-ı Kerim'de çok daha enteresan bir olay var. Bakınız, Mekkeliler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkan insanlar, o azgın kafirler, Kur'an-ı Kerim'in eimmetül küfr, küfrün ağaları, küfrün kudurmuşları dediği adamlar, Firavun'un çağdaşları, bunlar puta tapıyorlardı. Bir taşı önüne koyuyor, secde ediyor, kalkıyor. İşte nikah yaparken o putun adına yapıyor. Boşayacağı zaman putun adına boşuyor. Yemin ederken o puta yemin ediyor. Sonra Kur'an diyor ki, niçin bu taş akılsız, beton parçalarına, ağaç yontulmuşlarına, hatta irmikten yaptıkları helvaya put şekli verip onun önünde secde ediyorlardı. Niçin böyle yapıyorsunuz? Bu enayilik değil mi diye sorduğunda Zuhruf suresinde derler ki Allah Teala buyuruyor. Biz de biliyoruz onların taş olduğunu. Biz günahkar insanlar olarak Allah'ın önünde secde edecek halimiz yok. Bari taşın önünde secde ederek tevazu gösterelim diye bunu yaparız derler diyor. Ben çocukken düşünürdüm ki hiçbir akılları yokmuş bunlar taşın önünde eğiliyorlardı. Sonra baktım ki akılları var. Ama şeytan ne demiş onlara? Enayilik etmeyin. İçki içen bir adamın çocuğusun, sen Allah'ın önünde secde edeceksin. Terbiyesiz. Sen kim secde etmek kim? Sen ancak taşın önünde eğilebilirsin. Ne mütevazi adam. Bak. Nasıl dindar. Daha akıllılığını Enfal suresinden öğreniyoruz. Adamlar Kabe'de tavaf ediyorlar. Ebu Cehil hacıdır biliyor musunuz? Hacıdır. Hem de 5 defa 10 defa değil. Her sene hac yapmış. Geberene kadar hac yapmış. Hacıdır. Ebu Leheb de hacıdır. Hacılık eğer Kabe'yi dönmek, Arafat'ta vakfe yapmaksa. Vakfe yapıyor. Kur'an'dan öğreniyoruz. Hatta Kur'an-ı Kerim onlara Arafat'tan dönerken şöyle Müslümanlar gibi dönecekseniz. Yani o sizin yaptığınız gibi hacılık olmaz diye Kur'an-ı Kerim bunlara işaret ediyor. Bakın şeytan onlara ne telkin etmiş. Şimdi çok akıllı adamlar ya, İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları biliyorlar kendilerini. Şimdi Kabe'de tavaf ediyorlar. Ebu Cehil tavaf ediyor. Şimdi çırılçıplak tavaf ediyorlar ama. Kabe'nin önünde. Niçin sorulduğunda biz İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları olarak o kadar edepsiz bir insan mıyız? Akşam bu elbiselerle günah işledik. Bunları Kabe'nin önünde dolaştıramayız. Dindar adama bak. Ne anlayış. O kafayla zulüm işledin, günah işledin, kafanı getirdin, Kabe'nin dibine soktun. Hacer-ül Esved'in başına soktun da elbisen mi kaldı bir kirli? Şeytanı enayi zannediyoruz. Şimdi Kabe'nin önünde dönse ne olur, dönmese ne olur Ebu Cehil? Taş taşın etrafında dönse ne olur? Bir şey olmaz. Ama ikinci bir suçu yaptırıyor. Kabe'nin etrafında çırılçıplak dolaşıyor ama mantıklı bir şeyle. Mantıklı bir nedenle. Bizim kardeşler mubah sorunumuz var. Mubahta standartları zorluyoruz. Allah'ın helal ettiği şeyleri tıpkı kepekli ekmeği ye dediğinde doktor 7-8 tane ekmeği bir oturuşta yiyen adam gibi yapıyoruz. Allah muhabbet edin, birbirinize gülün, birbirinize selam verin diyor. Ama 3 saat, 5 saat bir defa Allah'ın adı geçmeyen, bir defa çoluk çocuk maişetine ait bir şey bile geçmeyen lakırdı sohbetleri yapın demiyor. Bir insan sabahtan akşama kadar bir misafirle oturur da bir ayet, bir hadis okumadan, ümmete ait bir dert görüşülmeden sabahtan akşama kadar çay gider meyveler, meyveler gider kahve, kahve gider ikramlar, ikram gider yemek, yemek gider dinlenti çayı. Bu Allah mubah dedi ama patlayın demedi. Caiz demek sonuna kadar patla demek değil ki. Mubahlarda aşırılık haramların başlangıcı. Allah yiyin için çatlayın demedi. Yiyin için afiyet olsun, israf etmeyin. İsraf etmek sağlığını israf etme, dinini israf etme, paranı israf etme, çoluk çocuğunu israf etme, vaktini israf etme. Mubah standartlarını zorladıkça dindarlığımız gevşiyor. Kuru dindar oluyoruz. Bu sefer kardeşler karşımıza ne çıkıyor biliyor musun? 20 senedir aynı camide namaz kıldığımız insan, hatta ve hatta kız alıp kız verdiğimiz insan, bizden borç istediği zaman 2 ay sonra vereceğim dese veya demese inanmıyoruz, vermiyoruz. Bir insan 20 sene aynı camide namaz kılar birisiyle de güven veremez mi? Veremiyoruz. Niye veremiyoruz? Çünkü Müslümanlığımızın yalanı engellemediğini biz de inanıyoruz. Bakıyoruz ki bizim Müslümanlığımızda yalan mübahlaşmış. Şaka mübahtı, o şakadan yalanlar üretmişiz. Biz de cenazelerde yalan yere helallik veriyoruz. Hey Müslümanlar, hepimiz bir gün böyle gideceğiz, helal ettiniz mi hakkınızı? Helal olsun. Ettiniz mi? Ettik. Ettiniz mi? Ettik. Cenaze gömülüyor. Allah rahmet etsin, filanca öldü. Allah rahmet etsin. Lan bakalım ne edecek orada diyor. Ayıp. Vallahi ayıp. Ya sen camide biraz önce helal ettim dedin, şimdi ne edecek diyorsun? Bir saat olmadı. Orada niye? Herkes, ben orada çıkıp şimdi şöyle mi diyecektim? Öyle de diye sana soruyorlar. Helallik veriyor mu diye. Ya insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi rahmeten lil alemin birisinin tam Allahu Ekber diyeceği zaman cenazenin başında ya Resulullah benim hakkım ne olacak, o adamın cenazesi kılınıyor burada dedi adam ya. Utanmıyor musun böyle acılı bir günde sen nasıl hak istersin diyen olmadı. Verin bu adamın hakkını dedi. Ya adama yalandan, ya kimsenin helal ettim demesine de güvenilmiyor kardeşim. Adam hacca gidiyor, hakkınızı helal edin ben giderim diyor. Helal olsun, bizi de duadan unutma diyor. Gitti mi diyor, gitsin orada dönsün bizim için bakalım diyor. Ya kardeşim adam sana helal et hakkını, de ki filan sorunu ben helal etmiyorum sana, boşuna gitme oraya de. Adam da çaresini bulsun. Ne helallığımızda güven var, ne sözümüze güvenen var. Birbirimizin sözüne güvenmiyoruz. Çocuklarımızın sözüne güvenmiyoruz. Çocuklarımız bizim sözümüze güvenmiyor. Hiçbir kadın yoktur ki eşiyle ilgili savcılık görevi yürütmesin. Bütün kadınların eşlerinden şüphesi var. Kazara, trafik tıkansa 7 kere telefon etmek zorunda. Vallahi billahi trafikteyim, yanlış bir yerde değilim diye. Niye? Niye böyle olduk? Mubahları abarttığımızdan dolayı. Hepimiz yani zannediyoruz ki bir haram, büyük bir haram göktaşı gibi gelecek, kafamıza düşecek. Hayır. Hayır abla. Hani bir düğünde beraber bir salonda oturmuştunuz ya yabancı kadınlarla. O korktuğun şey o gün başlamıştı. Eşinin 2 gün kaybolduğu gün değil. Şeytan eğer bir erkeği tuzağa düşürecekse bismillah hemen ilk anda zina ile başlatmıyor bunu. O bir düğünde, bir bayramlaşmada hoş geldiniz.